wypłacane co miesiąc przez 20 lat. A w ekstra premii 100 tysięcy złotych do wygrania od ręki. Mamy na 20 lat. Ekstra pensje, piękny świat. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Palenie papierosów to śmiertelnie niebezpieczny nałóg, a każdy kolejny papieros to krok do przedwczesnej śmierci z powodu raka płuca. Pamiętaj, że e-papieros też nie jest obojętny dla zdrowia. Rzuć palenie, nie pal zdrowia. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Wtorek, 5 września, tutaj niezmiennie Trójka, Polskie Radio, minęła 13. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, oficjalnie otwarty przez prezydenta i ministra obrony. Program polepszania diety pacjentów w szpitalach zapowiedziała minister zdrowia. Forum ekonomiczne ruszyło w Karpaczu. Na początek pokazano raport o tempie wzrostu gospodarczego Polski. Ponad 700 wystawców z 35 krajów prezentuje się na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Po raz 31 w Kielcach otwarto oficjalnie targi zbrojeniowe w obecności m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i szefa MON, ministra Mariusza Błaszczaka. Przenosimy się do Kielc, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, opowiedz, co mówili politycy o targach i sprzęcie prezentowanym na tych targach. A minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówił, że organizacja targów zbrojeniowych w Kielcach pokazuje, jak dużą rolę polski rząd przywiązuje do obronności właśnie i do wzmacniania potencjału militarnego naszej armii. Szef MON wskazał, że od kilku lat właśnie na targach podpisywane są ważne umowy. Pozwalają one w szybki i nowoczesny sposób, jak mówił minister, modernizować nasze wojsko. To, jak dodał Mariusz Błaszczak, dziś jest bardzo ważne. Minister przypomniał, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna i trzeba się do niej przygotowywać i między innymi dozbrajać i rozbudowywać polskie wojsko. Głos zabrał też prezydent Andrzej Duda. Gratulował rozmachu i przygotowania tak olbrzymich wystaw na targach kieleckich. Oczywiście po tych oficjalnych wystąpieniach prezydent również będzie zwiedzał tę wystawę. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Minister zdrowia Katarzyna Sójka zapowiedziała program polepszania diety pacjentów w szpitalach. W materiale w mediach społecznościowych szefowa resortu powiedziała, że placówki medyczne dostaną na ten cel specjalne dofinansowanie. Nasz nowy program Dobry Posiłek wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. To nie tylko dostęp do smacznej i zdrowej diety, ale także możliwość porady dietetyka. Szpitale otrzymają na to dodatkowe środki, a NFZ zadba, żeby jakość żywienia była znacząco lepsza, pytając o opinię pacjentów. Minister podkreśliła, że dobry posiłek pacjenta to szansa na szybszy powrót do zdrowia. Tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizuje ten ambitny projekt, powiedziała minister. Program Dobry Posiłek to kolejny z elementów programów wyborczych PiS. Wczoraj zaprezentowano program Przyjazne Osiedle, który zakłada modernizację bloków z wielkiej płyty. Składa się on m.in. z dobudowy wind, budowy miejsc garażowych i termomodernizacji bloków. Kolejne punkty programowe mają być ujawniane codziennie do soboty. Polska od 2004 roku osiągnęła trzecie najwyższe tempo wzrostu w Unii Europejskiej, podkreślił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podczas prezentacji raportu SGH i Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Publikacja jest punktem wyjścia do dyskusji podczas trzydniowego największego wydarzenia polityczno-gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej. Na Forum Ekonomicznym jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, jakie najważniejsze informacje płyną z raportu? Przed Polską, jeśli chodzi o najwyższe tempo wzrostu gospodarczego w państwach Unii Europejskiej, uplasowały się jedynie Irlandia i Malta. Paweł Borys, komentując wskaźniki gospodarcze tych dwóch krajów, zaznaczył, że ich mieszkańcy nie odnoszą tak dużych korzyści z sytuacji ekonomicznej jak obywatele Polski. Ja bym postawił tezę, że w okresie, którym tutaj badają autorzy raportu, czyli tak naprawdę przez ostatnie dwie dekady, Polska była liderem wzrostu, liderem rozwoju w Europie, biorąc pod uwagę realny skok w poziomie życia i dochodów mieszkańców Polski. Paweł Borys podkreślił, że w ostatnich trzech latach mieliśmy do czynienia z największymi od kilkudziesięciu lat szokami gospodarczymi, wynikającymi z pandemii, agresji Rosji na Ukrainę czy kryzysu energetycznego. Jego zdaniem przed nami są teraz dwa lata stabilizacji, powrotu gospodarki do pewnej równowagi, a następnie szansa, że w 2025 roku inflacja wróci do wyznaczonego celu, a wzrost gospodarczy wyniesie blisko 3-4%. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Orlen chce magazynować dwutlenek węgla. pod dnem morza, wykorzystując norweskie doświadczenia. Stavanger, koncern, podpisał list intencyjny z norweskim Horizont Energy AS dotyczący potencjalnej współpracy przy jednym z najbardziej zaawansowanych projektów magazynowania CO2 na norweskim szelfie kontynentalnym. Stavanger jest Mariusz Pieśniewski. Co przez tę inwestycję chce osiągnąć Orlen? Polska spółka Orlenu w Norwegii obejmie 50% udziałów w złożu Polaris na Morzu Barentsa. Dzięki temu będzie operatorem takiego złoża. Będzie mogła tam magazynować dwutlenek węgla, przez to obniżać środowiskowe koszty produkcji. Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że pod dnem morza spółka będzie zatłaczać komercyjnie CO2, a w przyszłości także podobne projekty realizować na Morzu Bałtyckim. To wszystko ma spowodować przede wszystkim duże wpływy, duże inwestycje, ale ma spowodować bezpieczeństwo Polski i również częściowo, proszę Państwa, bezpieczeństwo regionu. W Norwegii planujemy zainwestować kwotę około 49 miliardów złotych na eksploatację, na koncesje, które posiadamy, na zwiększenie wydobycia. Jak słyszeliśmy, plany Orlenu w Norwegii są coraz większe. Już dziś grupa Orlen produkuje tu ponad 3 miliardy gazu rocznie. Do końca 2030 roku chce zwiększyć produkcję dwukrotnie. Chce też zarabiać na składowaniu CO2 pod dnem morza. Relacjonował Mariusz Pieśniewski, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak, w nawiązaniu to dzisiaj akurat warto się dotleniać na zewnątrz, ponieważ pogoda sprzyja. Parasole na pewno się nie przydadzą, no chyba że jako ochrona przed słońcem. Słonecznie dzisiaj przez cały dzień, czyli do wieczora, sucho i gorąco również. Temperatura maksymalna od 23 stopni w Suwałkach do 27 w Szczecinie, poza tym 25 oczywiście w cieniu, bo w słońcu jest zdecydowanie cieplej. Trójka do trzeciej. Yeah. jest trójka do trzeciej, a do 14 w planach między innymi. To już za kilka minut rozmowa o najnowszym filmie Romana Polańskiego. Zajrzymy do kalendarium muzycznego, a dzisiaj rocznica urodzin jednego z najważniejszych głosów w historii muzyki. Będzie też rekomendacja fajnego filmu, a nawet serialu. Trójka do trzeciej zdecydowanie poleca się na ciekawsze wtorkowe popołudnie. Słychać też dobrą energię. Thank you. to nie raz. Tam gdzie ja, tam i ty. Na pamięć już to znasz. Obietnice i niespełnione sny. Niespełnione sny. Niespełnione sny. Obietnice i niespełnione sny. Niespełnione sny. Niespełnione sny. Obietnice i niespełnione sny. Po 13 obietnice, czyli Bartek Królik w programie Trzecim Polskiego Radia. Wtorkowe popołudnie, co ciekawego muzycznie wydarzyło się 5 września, o tym już u nas za kilka minut. Tymczasem początek lat 90. No i też bardzo przyjemnie. Right Beside You w trójce Sophie P. Hawkins. Oh,

Euroskills 2023 od 5 do 9 września w Gdańsku. Bądź z nami. 3 dni rywalizacji. Ponad 40 konkurencji. 600 zawodników. Kibicuj naszym. Zarejestruj się na euroskills2023.org. Zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Żegnamy reklamy. Kalendarium muzyczne. Trójka do trzeciej to też trochę historii w kontekście muzyki. Michał Grabkowski. Dzień dobry. Kartki kalendarza muzycznego podpowiadają, że 5 września w 1945 roku w Glasgow urodził się wokalista i kompozytor Al Stewart. 9 lat później w Hatfield w Anglii na świat przyszedł Sal Solo. Dziś 68 róż możemy podarować Elżbiecie Adamiak i 55 świeczek na torcie postawić Bradowi Wilkowi, który jest perkusistą rockowym, członkiem zespołów Audioslave i Rage Against the Machine. Natomiast w 1946 roku, dokładnie 5 września, na Zanzibarze na świat przyszedł Freddie Mercury. Charyzmatyczny lider zespołu Queen, posługujący się mocnym, czterooktawowym, prawie operowym głosem, wyśpiewał takie przyboje Queen jak Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Crazy Little Thing Called Love czy Radio Gaga, którego słuchamy w tym momencie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W 1964 roku zespół The Animals rozpoczął 3-tygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście przebojów swoim wielkim hitem zatytułowanym House of the Rising Sun. Kiedy singiel został wydany po raz pierwszy, wytwórnia rozmyślnie podała zły czas utworu, 3 minuty zamiast 4, w obawie, że radiowi prezenterzy nie będą chcieli grać tak długiej piosenki. A w roku 1998 formacja Manic Street Preachers umieściła na pierwszym miejscu listy Wielkiej Brytanii singiel z piosenką If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Walijska formacja oprócz tego sukcesu zanotowała jeszcze jeden. Ich kompozycja dostała się również do Księgi Rekordów Guinnessa jako hit numer jeden posiadający najdłuższy tytuł bez nawiasów. do trzeciej niezmiennie, to jeszcze w uzupełnieniu kalendarium mają muzycznego, skoro dzisiaj jest 77. rocznica urodziny Freddiego Mercurego, no to proszę Państwa, Queen, przebój uznawany za jeden z tych najbardziej optymistycznych w historii rocka. No tak, Trójka Polskie Radio, niezmiennie pozytywne nastawienie i Don't Stop Me Now. Recommend you don't try that. fly in the city. Good luck, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't. Do trzeciej cały czas poleca, a może dobrą propozycją na dziś będzie katastroficzny serial, który możemy oglądać absolutnie bez wychodzenia z domu. Tym bardziej, że w międzynarodowej obsadzie znalazł się w nim polski aktor. Kolejny, który z powodzeniem rozwija swoją zagraniczną karierę. Czyli z Ksawerem Szlankierem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, nasz spec od kina. Fajny film. Ostatnio miałeś dwie zupełnie różne premiery w kinach. Porady na zdrady 2, czyli polska komedia, a do tego wojenny dramat, nieco później Zimne ognie, produkcja hiszpańska, a akcja filmu rozgrywała się w Andorze, ale ja już wiem, że w ogóle jakoś ostatnio pracujesz w Europie, bo masz już za sobą serial belgijski. Cóż to takiego? To jest serial pod tytułem Into the Night. I to jest serial, który jest na platformie. Dwa sezony już zrealizowaliśmy i zrealizowaliśmy je pierwszy w Sofii w Bułgarii, drugi już w głębokim COVID-zie w Belgii. Mieliśmy po prostu w Brukseli zdjęcia i w Antwerpii. Oba sezony można zobaczyć, polecam. Bardzo czyli cały mocny czas to jest ciągle do oglądania. Do oglądania, wisi i pierwszy sezon miał znakomite wejście, bo był w tak zwanym top 5, tam w 60 krajach przez ponad tydzień, więc to jest coś dużego, coś mocnego. Bardzo fajnie rozbudowany polski wątek. Mój bohater jest jednym właśnie z takiej trzonowej ekipy, która ucieka przed zagładą, a tą zagładę powoduje słońce, więc to jest taki serial apokaliptyczny, taka historia, nie? I wszyscy wciśnięci taki na pokład. Katastroficzny też. Tak, i wszyscy wciśnięci na pokład jednego samolotu muszą walczyć o przetrwanie. Więc polecam, no dobra rozrywka, to na pewno. A jakie to było wyzwanie aktorskie dla ciebie? Dla mnie sama specyfika tych zdjęć, to, że byliśmy takim bohaterem zbiorowym i wszyscy byliśmy zamknięci przez wiele tygodni zdjęć, w zasadzie w takiej blaszanej paruwie, po prostu w tym kadłubie samolotu i zawsze byliśmy ze sobą na planie, nie tak jak w innych produkcjach, że okej, kręcisz scenę, ale potem kolejnej nie kręcisz i cię nie ma, w związku z tym, że tu jest samolot i zawsze jest albo na jedną, albo na drugą stronę kamera patrzy, no zawsze jesteś gdzieś w tle. Więc myśmy po prostu masę czasu spędzali razem. To budowało pewną wyjątkową więź. Do dzisiaj mamy grupę wspólną na jednym z komunikatorów, tam się jakieś towarzyskie sprawy sobie tam czasami funkcjonują. To się rzadko zdarza i kilka mam też przyjaźni stamtąd. Najfajniejsza ekipa, z jaką mi przyszło pracować, międzynarodowa i do dzisiaj się przyjaźnimy, jest Belgijka pochodząca z Gwinei Bissau, Babette Ida Sadio, jest urodzony w Niemczech Turek, Mehmet Kurtuluş i taki marokańskiego pochodzenia Belg, Nabil Malat. I taka czwórka, aż taka czterech muszkieterów. Nie? Dosyć egzotyczny. Egzotycznie, zestaw. Pięknie, fajnie podpatrywać ludzi, którzy mają za sobą bagaż zupełnie innych kultur niż nasza, w jaki sposób pracują. I to jest budujące, bo dzieli nas język, być może dzieli nas właśnie nasz bagaż historii naszych regionów. geograficzny, aha, kultura i tak dalej naszych narodów, ale ostatecznie wszystkim aktorom chodzi o to samo. O prawdę emocji, o to, żeby wygrać konflikt, o to, żeby precyzyjnie reagować i pomagać sobie nawzajem, żeby wspólnie budować jakby klimat całości. To pięknie zatrybiło. No więc to było właśnie Into the Night. Czy to jest już zamknięta historia, czy może jest szansa, że jakaś kontynuacja tu nastąpi? Ja jestem upoważniony jedynie do tego, żeby powiedzieć, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Należy obejrzeć pierwszy i drugi sezon i czekać po prostu na to, co Netflix ogłosi. Fajny film. My head. Adele w programie trzecim Polskiego Radia. Audycja trójka do trzeciej. Po 14 zajrzymy między innymi do Zakopanego i Krakowa, oczywiście, by coś Państwu ciekawego polecić. Wcześniej serwis trójki, precyzyjnie już za 8 minut, bo mamy 8 minut do 14, a do pełnej, zanim koma, to jeszcze, no właśnie, słyszymy, dobrze słyszymy, Beautiful Ones, Suede. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciepłych złudzeń przenika do serca.